تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 68 68 صفحہ نمبر 68 نیچے سے چوتھی لائن جی، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سورہ آل عمران آواز آیت نمبر 6 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابیحات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دعویٰ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد عقلی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس کی زندگی ذاتی ہے، کسی نے اس کو زندگی دی نہیں، اور اللہ وہ ہے کہ جس کا آغاز کوئی نہیں اور اس کا اختتام کوئی نہیں، اللہ وہ ہے کہ جو خود قائم ہے کہ اپنی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں اور باقی سب اپنی بقا کے لیے اس کے محتاج ہیں۔ یہ عقلی دلیل بیان فرمائی، اس کے بعد پھر خبری دلیل بیان فرمائی کہ خبری دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، تورات ہے، انجیل ہے، اس کا ذکر فرمائے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوگا کہ مشہور کتابیں چار ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ اس مقام پہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا، تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا اور زبور کا ذکر نہیں فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے پابند نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے، اللہ نے جس بات کو مناسب سمجھا اس کو بیان فرما دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ عقائد اور احکام سے متعلق ہے، جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ عقائد اور احکام سے متعلق ہے۔ تورات میں عقائد ہیں، احکام ہیں، انجیل میں عقائد ہیں، احکام ہیں، قرآن مجید میں عقائد ہیں، احکام ہیں، زبور دعاؤں کی کتاب ہے، عقائد اور احکام کی کتاب نہیں۔ تو یہ موقع عقائد اور احکام کی طرف متوجہ کرنے کا ہے، اس لیے یہاں زبور کا ذکر نہیں فرمایا، تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا کہ یہودیوں کی کتاب، یہودی جس کتاب کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ تورات ہے، اور عیسائی جس کتاب پر عمل کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ انجیل ہے، تو اس لیے یہاں تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا۔ تو ہمیں کہ قرآن مجید بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حق سے مراد کیا ہے، کہ حق سے مراد یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ اس قرآن مجید کے اندر کوئی بات خلاف حقیقت نہیں، اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ سب حق ہیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو اختلافات چل رہے ہیں ان اختلافات کے درمیان فیصلہ کن حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے. تیسری بات یہ کہ قرآن مجید جو وقت مناسب ہے اس وقت میں اللہ نے اس کو نازل کیا، جس آیت کی مناسبت تھی اللہ نے اس وقت میں اسی آیت کو نازل فرمایا. قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ نازل نہیں ہوا جس ترتیب سے اس وقت میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یہ ترتیب وہ ہے جو لوح محفوظ کی ترتیب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی والی آیتیں بعد میں نازل فرما دیں، بعد والی پہلے نازل فرما دیں. تو یہ نظام حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس وقت اس کی ضرورت تھی، اور اللہ نے مناسب وقت پر نازل فرمایا ہے اور مناسب انداز میں نازل فرمایا. تو حق کے اندر چار باتیں معلوم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر خلاف حقیقت بات کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے اپنے مناسب وقت پہ نازل ہوئی، جن آیات کا نزول جس وقت مناسب تھا اللہ نے اس وقت ان کو نازل فرمایا. پھر یہ کہ اس کے اندر جو انداز بیان ہے وہ مناسب ہے، کہ جیسا انداز ہونا چاہیے اس کے مطابق اس کا انداز اللہ نے اختیار فرمایا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل فرمائیں. اس سے یہ بات ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جو عیسائی ہیں ان کے وقت وقت سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام وہی نازل کرنے والے ہیں یا وہ ہیں جن پر وہی نازل ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اور جس پر وحی نازل ہو وہ پابند ہے، وہ مرسل ہے، مرسل نہیں، کہ وہ بھیجا ہوا ہے. کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اس کا بھیجا ہوا ہے. جو بھیجا ہوا ہے پابند ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود وہی ہوگا جو بھیجنے والا ہے. تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اس کے اندر ایک اشارہ تو وہی جو گفتگو چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم وہ محدود ہے، اتنا علم ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا. تو پوچھا گیا کہ کیا عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم لامحدود تھا؟ تو عیسائیوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نہیں. فرمایا کہ معبود وہی ہے، اللہ وہ ہے جس کا علم لامحدود ہے اور اس کی قدرت کامل ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا علم عطا کردہ ہے. کس کا عطا کردہ ہے؟ اللہ کا عطا کردہ ہے. اور جس کا علم عطا کردہ ہو تو وہ معبود نہیں ہو سکتا، معبود وہی ہوگا جس کا علم ذاتی ہو، کسی ذریعے سے اس کو حاصل نہ ہوا ہو. یہ بات بیان فرمائی. اور اس کے ساتھ دوسرا اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھو کہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر تم آسمان میں، زمین میں، کہیں بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نافرمانی کو جانتا ہے. نہ صرف نافرمانی کو جانتا ہے بلکہ نافرمانی کی نوعیت کو بھی جانتا ہے، اور نافرمانی کی مقدار کو بھی جانتا ہے، اور نافرمانی کی نیت کو بھی جانتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف برائی کو، نافرمانی ہی کو نہیں جانتا بلکہ نافرمان کو بھی جانتا ہے. تو آسمان اور زمین میں کسی جگہ پہ نافرمان بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتا. جب چھپ نہیں سکتا تو اس کے معنی ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے، کہ وہ گرفت رکھتا ہے اور کسی وقت بھی سزا دے سکتا ہے. تو یہ بات یہاں بیان فرمائی. اس کے بعد فرمایا ہو الذی، وہی ہے جو، جو سب ویروں کو صورتیں دیتا ہے تم کو، فل ارحامی، رحموں میں، ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں جو شکل و صورت عطا کرتا ہے، وہ الذی، وہی ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہوا یوسف ویروں کو فلا رہا کہ وہ شکل بناتے ہیں تمہاری پیٹ ماں کے پیٹ کے اندر رحموں میں. ہو الذی, الذی کا یہاں اضافہ فرمایا. جب الذی کا اضافہ فرمایا یہاں حصر کے معنی پیدا ہو گئے. حصر کس کو کہتے ہیں؟ کہ حصر یہ ہے کہ صرف یہی صورت ممکن ہے, دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی, اس کو حصر کہتے ہیں. ہو الذی وہی ہے, اس کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو ہو الذی وہی ہے جو یصوروکم کو صورت بناتا ہے, تمہیں صورتیں دیتا ہے تم کو. فی الارحام رحموں کے اندر, ماں کے پیٹ کے اندر, رحم کے اندر تمہاری شکل بنا رہا ہے. شکل کس چیز پہ بنا رہا ہے؟ پانی پہ بنا رہا ہے. یہ نطفہ, یہ پانی, یہ مختلف مراحل طے کر رہا ہے, یہ شکلوں کی صورت اختیار کر رہا ہے. تو یہ شکل کس نے دی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ماں کے پیٹ کے اندر کیا بناتے ہیں, شکل کس انداز سے. فرمایا کہ مذکر ہے, مؤنث ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, یہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے. چاہے تو لڑکا بنا دے, چاہے تو لڑکی بنا دے. پانی, اس پانی کو وہ لڑکے اور لڑکی میں تبدیل کر رہا ہے. تو جنس بنانے پر بھی وہ قادر ہے. پھر یہ کہ جسم کی بناوٹ کیسی ہونی چاہیے, کہ جسم ناقص ہو, جسم کامل ہو, تو اس کے بنانے پر بھی وہ قادر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے, اس پہ بھی وہ قادر ہے. اور چوتھی بات یہ کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے, کالا ہو, سفید ہو, یا گندمی ہو, کیسا رنگ ہو, اس پر بھی وہ قادر ہے. فرمایا کہ جو اس بات پر قادر ہے کہ مرد عورت دونوں کے پانی کے ملاپ میں تصویر بنے, وہ اس پر بھی قادر ہے. کہ صرف عورت کے پانی پہ تصویر بنا دے, وہ اس پر بھی قادر ہے. تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے, جب بغیر والد کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ نظریہ تھا ان کا, عیسائیوں کا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے, اللہ مخلوق نہیں. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تصویر دینے والا ہے, شکل بنانے والا ہے. اللہ مصور ہے, مصور نہیں. مصور وہ جس کی صورت بنی جائے, مصور وہ جو صورت بنانے والا ہے. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے کہ پیدا نہیں ہوئے؟ جو پیدا ہوئے, میں جب ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو معلوم ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے, اور جو پیدا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا, وہ عابد ہوگا, وہ معبود نہیں ہوگا. تو یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شکل بنانے والا ہے, ماں کے پیٹ میں جیسے چاہے وہ شکل بناتا ہے. تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جیسے چاہے وہ شکل بنا دے. پھر اس کے بعد یہاں ایک بات اور بھی معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں سے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی واضح ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت بھی واضح ہو رہی ہے. اب یہاں تیسرا عقیدہ بیان ہو رہا ہے, وہ ہے آخرت کا عقیدہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, وہی حی ہے, وہی قیوم ہے. اس نے یہ کتابیں نازل فرمائیں, اس نے حکم دیا انبیاء علیہ السلام کو مقرر فرمایا. اب اس کے بعد یہاں رسالت ثابت ہو رہی ہے کہ جن پر وحی نازل ہوئی, جن کو کتابیں دی گئیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی, وہ اللہ کے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی, وہ اللہ کے رسول ہیں. نبی علیہ السلام کو قرآن مجید دیا گیا, تو حضرت بھی اللہ کے رسول ہیں. تو نبی علیہ السلام کی رسالت کو یہاں ثابت فرما دیا. اس کے بعد تیسرا بنیادی عقیدہ, وہ ہے آخرت کا عقیدہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دوبارہ کھڑا کرے گا؟ دوبارہ کھڑے کرنے پر قادر ہے. کہ انسان مر گیا, مٹی ہو گیا, جب مٹی ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا, تو پھر اس کو دوبارہ کھڑا کرنا تو ناممکن ہے. فرمایا کہ جو پانی کے پانی پہ تصویر بنا سکتا ہے, شکل دے سکتا ہے, ماں کے پیٹ کے اندر جو شکل بنا سکتا ہے, کیا وہ بنے ہوئے کو دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی دلیل بھی بیان فرمائی ہے. تو اس سے آخرت کا عقیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے, جو اس کو پیدا کر رہا ہے جس کی شکل و صورت اس سے پہلے موجود نہیں, جو اجزاء میں بکھرا ہوا ہے پوری کائنات کے اندر, یکجا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت عطا فرماتا ہے. تو ایک قبر کے اندر جس کو آپ نے دفن کیا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا, تو کیا ان ریزوں کو جمع کر کے وہ اس کو کھڑا نہیں فرما سکتا؟ تو میں یقیناً کھڑا کر سکتے ہیں. یہاں سے عقیدہ آخرت بھی معلوم ہو رہا ہے. اب اس کے بعد پھر آگے نتیجہ نکالا لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لائق اس کے سوا، العزیز نہایت زبردست ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے کہ اس کو روک نہیں سکتا، چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرما دے، آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، چاہے تو مرد سے عورت کو پیدا فرما دے، حوا رضی اللہ عنہا کو آدم علیہ السلام سے پیدا فرما دیا، چاہے تو عورت سے مرد پیدا فرما دے، حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور چاہے تو مرد اور عورت دونوں سے انسان کو پیدا فرما دے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ العزیز نہایت زبردست ہے، پھر الحکیم نہایت حکمت والا ہے۔ تو یہ مرد عورت دونوں کا وجود کیوں رکھا؟ مرد اور عورت دونوں کا وجود رکھا تو یہ ضابطہ بنایا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ حوا رضی اللہ عنہا کو بغیر عورت کے پیدا کیوں کیا؟ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرد عورت کے بغیر پیدا کیوں کیا؟ فرمایا الحکیم نہایت حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں چار صفات اپنی بیان فرمائی ہیں جو امہات الصفات ہیں، تمام صفات کی بنیاد ہیں، کہ حیات زندگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی ذاتی ہے، اس کا آغاز نہیں، اس کا اختتام نہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی قیومیت، کہ ہر چیز اپنی بقا میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ اپنے بقا میں اپنی بقا میں کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کا علم لا محدود ہے، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کی قدرت لا محدود ہے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ تو یہ چار بنیادی باتیں بیان فرمائیں، اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کیا لوگو کی عبادت کرو اپنے رب کی، کس نے تمہاری ضروریات ہی کو پورا نہیں کیا بلکہ تمہیں پیدا بھی اسی نے کیا۔ اور اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت بیان فرمائی قدیر، اور اس رکوع کے آخر میں اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی علیم۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ رب کون ہو سکتا ہے؟ رب وہی ہو سکتا ہے جو قدیر ہو اور علیم ہو، جس کی قدرت لا محدود ہو اور جس کا علم لا محدود ہو۔ تو یہ دو بنیادی باتیں وہاں اللہ نے بیان فرمائی، اور یہاں اللہ تعالی نے وہی باتیں یہاں بیان فرمائی، اور یہاں چار صفات بیان فرمائی ہیں جو امہات الصفات ہیں، تمام صفات کی بنیادیں ہیں، حیات، قیومیت، علم اور قدرت۔ اب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ کتاب نازل فرمائی، تو اب اس پہ بعض لوگ ایسے ہیں جو فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ سوال ایک ان کا بھی تھا نجرانی عیسائیوں کا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمۃ اللہ روح اللہ کہا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ اللہ کی روح ہے۔ تو لہذا جب اللہ نے ان کو اپنا کلمہ اور اپنی روح کہا تو اس کے معنی ہیں کہ وہ اللہ کا جز ہیں، تو اللہ کا جز ہیں، تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے خود قرآن مجید سے۔ اب یہاں اس کی وضاحت فرمائی، میں هو الذی وہی ہے جس نے، هو الذی وہی ہے جس نے، یہاں پھر حسر ہے، ہوا ہے اس کے ساتھ الذی ہے، هو الذی انزل اس نے اتارا علیکا آپ پر الکتاب کتاب کو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نزل نہیں فرمایا، انزل فرمایا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اتارا، تو اتارنا مطلقاً بیان فرمایا۔ وہاں جہاں نزلہ بیان فرمایا اس سے پہلے، تو وہاں یہ تھا کہ اللہ نے اس کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل، اس کی خصوصیت تھی۔ اب یہاں خصوصیت اتارنے کی نہیں، یہاں خصوصیت نسبت کی ہے کہ یہ کتاب کس نے اتاری، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اتاری، یہاں نزلہ کی بجائے انزلہ فرمایا کہ اس وقت تمہارے سامنے جو کتاب موجود ہے یہ مکمل کتاب موجود ہے۔ هو الذی وہی ہے جس نے انزل اتارا علی کا آپ پر الکتاب کتاب کو، منہ اس میں سے، اس کتاب میں سے، آیات محکمات محکم آیتیں ہیں، ہننا وہ ام الکتاب کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کی اصل ہیں، وہ اخر اور دوسری متشابہات متشابہات ہیں۔ فرمایا قرآن مجید جو اللہ نے نازل فرمایا اس میں آیات دو قسم کی ہیں، ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو محکم ہیں اور دوسری قسم کی آیات ہیں جو متشابہ ہیں. تو محکم اور متشابہات, محکمات اور متشابہات یہ کس کو کہتے ہیں؟ متشابہات اور محکمات, محکمات اور متشابہات کے معنی کیا ہیں؟ محکم جو پختہ ہو, جس کا مفہوم واضح ہے. اب یہ مفہوم جو واضح ہے یہ کس طریقے سے واضح ہے؟ اس کے واضح ہونے کی چند صورتیں, تو یہ صورت, یہ آیتیں محکمات ہیں اور بعض آیتیں متشابہات ہیں. متشابہ کہتے ہیں شبہوں میں ڈالنے والی. اب یہ کلمت اللہ اور روح اللہ یہ شبہوں میں ڈال رہا ہے, یہ الفاظ شبہوں میں ڈال رہے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر وہ باتیں موجود ہیں جو واضح ہیں, جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ روح اللہ کہا. جب کلمت اللہ روح اللہ کہا تو یہ اللہ کے بیٹے ہیں, یا اللہ ہی کی شکل میں منتقل ہوا ہے. تو فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر وہ آیتیں بھی ہیں جن کا مفہوم واضح ہے, لم یلد ولم یولد, کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے نہیں جنا, ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. اب جب اس نے نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھو کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جنے گئے مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے, تو اللہ والی صفت تو ان کے اندر موجود نہ ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو روح اللہ کلمت اللہ کہا یہ متشابہات ہیں, یہ محکم نہیں. اور محکم آیتیں موجود ہیں, پھر محکم آیت موجود ہے کہ اللہ تعالی نے خود عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. فرمایا کہ وہ اللہ کے وہ بندے ہیں, انعمنا علیہ, ہم نے اس پر انعام نازل, نعمت نازل فرمائی اور اس کو نعمتوں سے نوازا. تو جس کو نوازا جائے وہ معبود نہیں ہو سکتا, وہ عبد ہوگا. اور عبد کون ہے؟ عبادت کرنے والا عبد ہے, اور معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات کو بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنی امت سے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ میرا رب ہے, تمہارا رب ہے, فاعبدوہ, بس تم عبادت کرو اس کی, کہ میرا پالنے والا بھی وہی ہے, تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے, میرا حاجت روا بھی وہی ہے, میرا مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا حاجت روا مشکل کشا بھی وہی ہے. تو لہذا جو حاجت روا اور مشکل کشا ہو وہ رب وہی ہوگا, اور جو حاجت مند ہو وہ رب نہیں ہو سکتا, وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو واضح آیات موجود ہیں. میں کر رہا تھا کہ آیات قرآن مجید کی بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں, محکم آیات اور متشابہات. محکم آیات جن کا مفہوم واضح, اب اس کا مفہوم جو واضح ہے وہ کس انداز سے واضح ہے؟ مفہوم واضح ہے کہ الفاظ کے لحاظ سے واضح ہے, کہ اس کے معنی عربی الفاظ ہیں, اس کے معنی لغت سے معلوم ہو سکتے ہیں, تو واضح. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں وضاحت نہیں ہے وہاں نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی, حضرت کی وضاحت فرمانے سے بات واضح ہو گئی. پھر یہ کہ اس کے اندر کسی قسم کی الجھن نہیں, کوئی ٹکراؤ نہیں. اس کے مقابلے میں متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جن کے اندر مفہوم واضح نہیں. مفہوم واضح ہے, معنی اس کے معلوم ہیں, لیکن اس کی وضاحت نہیں معلوم. اور وضاحت معلوم ہے تو اس کے اندر جو اس کا تعین ہے وہ نہیں ہو سکتا, تو وہ متشابہات ہیں جس کے اندر اختلاف کی گنجائش موجود ہے. تو فرمایا کہ اصول اور ضابطہ کیا ہے کہ متشابہات کو تابع کرو محکمات کے. اس سلسلے میں چند مثالیں اور مزید گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.